يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. Enyi watu mwabuduni Mola wenu mlezi aliyekuumbeni nyinyi na wale wa kabla yenu ili mpate kuokoka. Alladhi ja'ala lakum al-ardha firashan was-samaa'a binaa'an wa anzala minas samaa'i maa'an fa akhraja bihi minath thamarati rizqan lakum fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun. Ambaye amekufanyieni hii ardhi kuwa kama tandiko na mbingu kama paa, na akateremsha maji kutoka mbinguni na kwayo akatoa matunda ya riziki zenu, basi msimfanyizie Mwenyezi Mungu washirika na hali nyinyi mnajua. Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mithlihi wad'u shuhada'akum min dunillahi in kuntum sadiqin. Na ikiwa mnashaka kwa hayo tuliyomteremshia mja wetu, basi leteni sura moja ya mfano wake na muwaite mashahidi wenu badala ya Mwenyezi Mungu ikiwa mnasema kweli. Fa in lam taf'alu wa lan taf'alu fattaqun nara allati waquduha an-nas wal hijaratu u'iddat lil kafirin. Na mkitofanya na wala hamtofanya kamwe, basi uogopeni moto ambao kuni zake ni watu na mawe walioandaliwa hao wanaokanusha. Wabashiril ladhina amanu wa amilus salihati anna lahum jannatin tajri min tahtiha al anhar kullama ruziqu minha min thamaratir rizqan qalu hadha alladhi ruziqna min qabl wa utu bihi mutashabiha ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. Na wabashirie walioamini na wakatenda mema kwamba watapata mabustani yapitayo mito kati yake, kila watapopewa matunda humo watasema haya ndiyo kama tuliopewa mbele, na wataletewa matunda yaliyofanana, na humo watakuwa na wake waliotakasika na wao humo watadumu. Inna Allaha la yastahyi an yadhriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha fa amma alladhina amanu fayalamuna annahu alhaqqu min rabbihim wa amma alladhina kafaru fayaquluna madha arada Allahu bihadha mathala yudillu bihi kathiran wa yahdi bihi kathira wa ma yudillu bihi illa alfasiqin. Hakika Mwenyezi Mungu haoni haya kutoa mfano hata wa mbu na ulio wa zaidi yake. Ama wale walioamini hujua ya kwamba hiyo ni haki iliyotoka kwa Mola wao mlezi, lakini wale waliokufuru husema ni nini analokusudia Mwenyezi Mungu kwa mfano huu? Kwa mfano huu huwapoteza wengi na huwaongoa wengi, lakini hawapotezi ila wale wapotovu. Alladhina yanquduna ahda Allahi min ba'di mithaqihi wa yaqta'una ma amara Allahu bihi an yusala wa yufsiduna fil ardi ulaika humul khasirun. Wanaovunja ahadi ya Mwenyezi Mungu baada ya kuishaifunga na wakayakataa aliyoamrisha Mwenyezi Mungu kuungwa, na wakafanya uharibifu katika nchi, hao ndio wenye hasara. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan faahyakum thumma yumitukum thumma yuhyikum thumma ilayhi turja'un. Vipi mnamkanusha Mwenyezi Mungu na hali mlikuwa wafu akakufufueni kisha atakufisheni tena atakufufueni kisha kwake mtarejeshwa? Huwa alladhi khalaqa lakum ma fil ardi jami'an thumma istawa ila as-samaa'i fasawwaahunna sab'a samawaat wa huwa bikulli shay'in 'aliim. Yeye ndiye aliyekuumbieni vyote vilivyomo katika ardhi tena akazielekea mbingu na akazifanya mbingu saba, naye ndiye mjuzi wa kila kitu. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illa Allah. Enyi watu, mwabuduni Mola wenu mlezi aliyekuanzeni akakuumbeni akakuleeni kama alivyoumba waliokutangulieni, kwani yeye ndiye muumba wa kila kitu. Haya ni hivyo ili mpate kuzitayarisha nafsi zenu na mzitengeneze kwa ajili ya utukufu wa Mwenyezi Mungu na uangalizi wake. Kwa hivyo nafsi zenu zitahirike na zipate kuifuata haki na ziogope mwisho mwovu. Ni yeye Mwenyezi Mungu peke yake ndiye aliyetandika ardhi kwa kudra yake na akaikunjua ili isahilike kwenu uweza kuikalia na kunufaika kwayo. Akajalia juu yenu mbingu zilizonyanyuka na sayari zake mfano wa jengo lililojengwa vilivyo, na akakuleteni njia za uhai na neema, nayo ni maji aliyoyateremsha kutoka mbinguni, akayafanya ndiyo sababu ya kutoa mimea na miti ya matunda ambayo yamekuruzukuni faida yake. Basi haifai baada ya haya mkawaza kuwa Mwenyezi Mungu anawashirika mkawaabudu kama kumwabudu yeye, kwani yeye hana mfano wake wala mshirika. Na nyinyi kwa maumbile yenu mnajua kwa yakini kuwa yeye hana mfano wala mshirika, basi msiharibu maumbile haya. Katika aya hii ipo sehemu ya kuonesha muujiza wa Qur'ani tukufu, nayo ni kauli yake mtukufu, mbingu kama paa. Haya asingejua nabii asiyejua kusoma ila kwa ufunuo wa Mwenyezi Mungu. Nayo ni kuwa mbingu kisayansi ni kila kilichoizunguka dunia pande zote na kwa ukomo wote, na kwa yote katika anga mpaka huko juu kabisa kwenye sayari nyinginezo zilizoenea zisio na mwisho. Zote hizo zinazunguka kwa mpango wa ajabu, na sisi tunapata ufukuto na mng'ao wake, nazo zinakwenda kwa nguvu ya mvutano kama smaku. Katika sehemu ya mwanzo wa mbingu iliyotuzunguka lipo anga linalotukinga kama paa na mianga inayodhuru kutokana na hizo sayari, na tabaka hizo huachilia mianga yenye faida tu, ndipo penye mawingu yalitayomvua. Na ikiwa mnashaka kuisadiki hii Qur'an tunayomteremshia mja wetu Muhammad, basi mnayo hoja iliyo dhahiri itakubainishieni haki. Jaribuni kuleta kama hizi za Qur'an katika ufasihi wake na hukumu zake na ilmu zake na uongofu wake wote, na muwaite watakao shuhudia kwamba mmeleta mfano wake, mtake msaada kwao na wala hamtowapata. Na mashahidi hao ni mbali na Mwenyezi Mungu, kwani Mwenyezi Mungu anamuunga mkono mja wake kwa hichi kitabu chake na anamshuhudia kwa vitendo vyake. Haya ikiwa ni kweli nyinyi mnaitilia shaka hii Qur'an. Basi ikiwa hamtoweza kuleta moja mfano wa hizi za Qur'an, na kabisa hamtoweza kwa njia yote, kwani viumbe hawawezi hayo kwa Qur'an ni maneno ya Muumba, basi wajibu wenu mziepuke sababu zinazokuleteni adhabu ya akhira, nayo ni moto ambao utakuwa kuni zake za kuwashia ni hao makafir na masanamu yao. Moto huu umetengenezwa kwa ajili ya kuadhibu wapinzani wenye inda. Ikiwa hizi ni adhabu za waovu wapinzani, basi pepo ndiyo makao ya waumini. Waambie wenye kumuamini Mwenyezi Mungu na mtume wake na kitabu chake, na wakaikubali haki bila ya kutia shaka au wasiwasi, na wakatenda vitendo vyema, waambie habari ya kuwafurahisha na kukunjua vifua vyao. Nayo ni kuwa Mwenyezi Mungu amewaandalia mabustani yenye mazao yapitayo mito chini ya miti yake na majumba yake. Kila Mwenyezi Mungu akiwaruzuku matunda ya hizo bustani, wao husema, haya yamefanana na yale tuliopewa kabla. Kwani matunda haya yanashabihiana, lakini yanakhitalifiana kwa utamu na ladha. Na watakuwa nao humo pia wake waliokamilika, waliosafi, wasiokuwa na ila yoyote. Na katika pepo hii wataishi maisha milele, wala hawatotoka humo. Mwenyezi Mungu huwaletia mifano watu kueleza hakika ya mambo yalivyo juu, kwa kufananisha na vidudu vidogo na pia vitu vikubwa. Wasioamini walikejeli hiyo mifano ya vijidudu vidogo kama nzi na buibui. Basi Mwenyezi Mungu alitakasika, haoni aibu kama wanavyoaibika watu kwa kuonya haya. Hana la kumzuia asiwape waja wake mfano wowote autakao, hata ukiwa mdogo vipi. Kwa hivyo ni sawa kabisa kupiga mfano wa mbu na kilio zaidi kuliko hivyo. Na walioamini wanajua kuwa hii ni mifano, na kuwa huu ni ukweli utokao kwa Mwenyezi Mungu. Ama waliokufuru hawapendi hayo, na usema, Mwenyezi Mungu anataka nini kwa mfano huu? Na mfano kama huu huwa ni sababu ya kupotea wale wasiotafuta haki wala hawaitaki, na huwa ni sababu ya kuwaongoa wenye kuamini na kuitaka haki. Basi hawapotei ila waasi waliokushapotea. Na hao waliokushapotea ni wale ambao wanaivunja ahadi ya Mwenyezi Mungu, na wao ndio wasioishika vilivyo ahadi ya Mwenyezi Mungu aliyoiweka katika nafsi zao tangu kuumbwa kuwa ni fungamano la akili yenye kutambua na yenye kuunga mkono utume, na wakayakata yale aliyoyaamrisha Mwenyezi Mungu yaungwe, kama vile kuangalia jamaa na kupendana na kutendeana mema na kuoneana huruma watu kwa watu, na wakafanya fisadi katika nchi kwa mambo maovu na kuzua fitna na kuchochea vita na kuharibu majenzi. Hao ndio wenye kuleta hasara kwa ufisadi, kwa kufisidi hulka yao walioumbwa nayo, na wakawagawa watu mapande mapande badala ya kuleta mapenzi na kuoneana huruma kama inavyostahiki. Kwa vitendo vyao hivyo watapata hizaya duniani na adhabu huko akhera. Hakika hali yenu inastajabisha. Vipi mnakufuru na wala hapana sababu yoyote ya kutegemewa katika kukufuru kwenu? Ukiangalia hali yenu utaona inakataa ukafiri huu, wala hamna udhuru wote. Kwani nyinyi mlikuwa maiti, hamna uhai, akakuumbeni Mwenyezi Mungu na akakupeni uhai na umbo zuri, kisha ni yeye atakayekurejezeni muwe maiti baada ya kutimia wakati wenu, kisha atakufufueni muwe hai mara nyingine kwa ajili ya hisabu na malipo, kisha mtarejea kwake. Wala hamwendi kwa mwingine awe, mtarejea kwa ajili ya hisabu na malipo kwa vitendo vyenu. Mwenyezi Mungu anayepasa kuabudiwa na kutiiwa ndiye aliyekufadhilini, akaumba kwa ajili ya manufaa na faida yenu kila neema inayopatikana duniani, kisha baadaye akazielekea mbingu, akaziumba mbingu saba kwa mpango. Katika hayo yapo mnayoyaona na msiyoyaona, na Mwenyezi Mungu amevizunguka vitu vyote na anavijua vyote.